mwasi ena lelande libala. Libala na kolela, mibali nyonso batalanga ipamba na miso. Na ebiteo, soki nde koloko, nalukanganga kisi, bongo na zwa mokali. Libala na kolela, mibali nyonso batalanga ipamba na miso. Na ebiteo, soki nde koloko, nalukanganga kisi, bongo na zwa mobali. Libala nde bisengo, ngai komo baiteo. Kasala koboni, na kolukananga mobali ya kamatanga. Libala nde bisengo, ngai komo baiteo. Nasala koboni, na kolukananga mobali ya kamatanga. Asalisaka nga. Como baliteo, nasala koboni, na kolukananga mobali ya kamatanga, asalisaka nga. Libala nde bisengo, ngai komo baliteo, nasala koboni, na kolukananga mobali ya kamatanga, asalisaka nga.